lub odpowiedzialne za kampanie informacyjne i społeczne. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej, Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programów Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuje bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Polski radioprogram trzeci wtorek, 20 czerwca, jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rząd zajmie się przepisami, które mają wesprzeć polskie firmy chcące brać udział w odbudowie Ukrainy. Po wysadzeniu zapory w Nowej Kachowce Rosjanie utrudniali ewakuację ludzi, opowiada mieszkanka Hołaj-Prystani. Można już odliczać dni do otwarcia tunelu pod Świną w Świnoujściu. Projektem nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych zajmie się dziś rząd. Nowe przepisy mają wesprzeć polskie firmy, które chcą brać udział w odbudowie Ukrainy. Projekt przygotowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zakłada m.in. reformę i doprecyzowanie przepisów dotyczących korporacji ubezpieczeń kredytów eksportowych, czyli państwowej agencji, która od 30 lat wspomaga eksport polskich przedsiębiorstw na blisko 120 rynkach. Jeśli projekt wejdzie w życie w tym kształcie, to korporacja będzie mogła objąć ochroną ubezpieczeniową nie tylko inwestycje, ale i zakup towarów przez polskich eksporterów w Ukrainie, nawet gdy wystąpią tam tak zwane ryzyka wojenne. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W ubiegłym miesiącu Polska Agencja Inwestycji i Handlu opublikowała katalog polskich spółek zainteresowanych odbudową Ukrainy. W bazie zarejestrowanych jest około 2000 polskich firm z różnych branż. Rosyjscy żołnierze nie pomogli Ukraińcom uciec przed powodzią. Po tym jak wysadzili zaporę w Nowej Kachowce, woda zalała dziesiątki miejscowości. Mieszkańcom prawego brzegu pomagali ukraińscy ratownicy i zagraniczni wolontariusze. Na lewym brzegu, kontrolowanym przez Rosjan, okupant nie pomógł cywilom, a nawet utrudniał ewakuację, strzelając do łodzi ratunkowych, poinformowała Polskie Radio mieszkanka obwodu chersońskiego. Larysa mieszka w naddnieprzańskiej miejscowości Hołaj-Prystań. Już w kilka godzin po zniszczeniu tamy na Dnieprze fala powodziowa niemal całkowicie zalała jej dom. Woda przykryła wszystkie drzewa, widać było tylko dachy domów. Widzieliśmy trupy psów, krów i świń. Na jakimś dachu siedział nieszczęsny piesek, a na innym kura. To było straszne. To nie było morze, ale ocean wody. Larysę i jej sąsiadkę uratowali ukraińscy partyzanci działający na tamtym terenie. Ta wykorzystała trudną sytuację i przez dwa punkty filtracyjne dostała się do Rosji, a stamtąd na Łotwę i do Polski. Maciej Jastrzębski, Polski Radio. Ponad 100 pielęgniarek z całej Polski przyjechało do Ostródy na konferencję pod hasłem Pielęgniarstwo pediatryczne – nowe wyzwania. Tych wyzwań nie brakuje, bo jak podkreśla konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego Krystyna Piskosz-Ogórek, w ostatnich latach dzieci trafiają do szpitali z innych przyczyn niż wcześniej. Zmienia się epidemiologia szpitalna i na to musimy reagować we współpracy z konsultantami wojewódzkimi. Tu wspólnie omawiamy ten sposób postępowania, bo ta konferencja jest konferencją praktyczną. Pokazujemy praktyczne aspekty diagnostyki, leczenia i pielęgnacji pacjentów. Ci konsultanci wyjeżdżają stąd z tą wspólną informacją, a zadaniem konsultantów jest między innymi opiniowanie procesu diagnostyczno-terapeutycznego i pielęgnacyjnego. Wśród tematów są m.in. zagadnienia związane z opieką nad wcześniakami czy zaburzeniami odżywiania o podłożu psychicznym. Prokuratura we włoskiej Padwie domaga się unieważnienia 33 aktów urodzenia dzieci, w których jako rodzice figurują dwie kobiety. Proces w tej sprawie rozpocznie się jesienią. Prokuratura powołuje się na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który w 2019 roku uznał, że w przypadku par lesbijskich w akcie urodzenia dziecka może figurować jedynie matka biologiczna. Wynika to stąd, że we Włoszech zabieg sztucznego zapłodnienia dostępny jest jedynie dla par heteroseksualnych. We wszystkich przypadkach zakwestionowanych przez prokuraturę zabieg wykonany został za granicą. We Włoszech w przypadku par homoseksualnych partnerom biologicznym biologicznych rodziców przysługuje prawo do adopcji dziecka. Obecnie parlament rozpatruje projekt ustawy, który czyni z zakazanej we Włoszech surrogacji przestępstwo uniwersalne, karane również wówczas, gdy zostało popełnione przez Włochów za granicą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tunel drogowy pod Świną w województwie zachodniopomorskim czeka na zielone światło. Ostatnie formalności potrwają nie dłużej niż do przyszłego tygodnia, a samo otwarcie ma się odbyć w ostatnich dniach miesiąca. Do otwarcia tunelu pod Świną dosłownie można odliczać dni. Wczoraj podpis zyskał odbiór Straży Pożarnej stwierdzający zgodność projektu z wykonaniem. Był to ostatni niezbędny dokument do tego, by o decyzję w sprawie użytkowania poprosić wojewódzki nadzór budowlany. Jak mówi Piotr Flisiak, dyrektor kontraktu firmy POR SA, dla wykonawcy to wciąż nie oznacza odpoczynku. Do ostatniego momentu, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, będziemy cały czas musieli zmagać się z jakimś wyzwaniem. Kiedyś to były wyzwania projektowe, później wyzwania inżynierskie, techniczne, a w tej chwili to są wyzwania administracyjne. Które są trudniejsze? Nie wiem. To nie sztuka wybudować, sztuka to uruchomić, sztuka przebrnąć przez procedury administracyjne. Teraz dokument trafi do wojewódzkiego nadzoru budowlanego, a dalej na biurko wojewody. Inwestycja ma być oddana do użytkowania z końcem miesiąca. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta chmura, o której opowiadałem Państwu godzinę temu nad Podlasiem, z której popadało, a nawet zagrzmiało, ona już się odsunęła, poszła sobie nad Białoruś, ale tymczasem zza naszej zachodniej granicy cichaczem zaczynają powstawać i wdzierać się na nasze terytorium nowe chmury. A tak w ogóle to w całej Polsce jest pięknie, słonecznie i prawie bezchmurnie. Zachmurzenie małe, ale w drugiej połowie dnia miejscami ono będzie wzrastać do dużego, miejscami w zachodniej części kraju oraz na wschodzie. Przelotne opady deszczu oraz burze i lokalnie mogą być to burze z gradem. Po południu burze możliwe również w Tatrach. No i temperatura. Ta ciągle rośnie. W najcieplejszym momencie dnia, co nastąpi pewnie już jakoś niebawem, będzie od 25 stopni na wschodzie i w górach, około 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Chłodniej trochę nad morzem, 20-24 stopnie. Wieje słabo, ale w czasie burz na pewno powieje mocniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Apple Watch 7, sportowa opaska, zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programów Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuje bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 11. Dzień dobry mówimy wszystkim, którym jeszcze nie mówiliśmy. Trójka przed południem. Za konsoletą Michał Jakubik, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lazar i w tym składzie jesteśmy dla Państwa jeszcze przez godzinę.

doesn't speak language, he holds no currency. He is a foreign man, he is surrounded by the sound, sound. Cattle in the marketplace, scatterlings and orphanages. He looks around, around, he sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, amen, hallelujah, if you would be my bodyguard. Simon przypomniał się Państwu w swoim przeboju. 17 minut po godzinie 11 w Trójce przed południem. Pora teraz na naszą cowtorkową pogadankę o tym, jak cieszyć się długim życiem w dobrym zdrowiu. Rozmawiają Krzysztof Łoniewski i kardiolog profesor Marek Postuła. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Kierunek długowieczność. Panie profesorze, czym jest tauryna? Tauryna jest to bardzo ciekawy aminokwas. Aminokwas, czyli związek chemiczny, który kojarzy nam się przede wszystkim z białkami. Natomiast tauryna z tej definicji się troszeczkę nam wymyka, bo jest to tak zwany aminokwas niebiałkowy, czyli nie wchodzi w skład białek. Skąd się wzięła nazwa tego aminokwasu? Historia tauryny jest bardzo ciekawa, ponieważ po raz pierwszy została wyizolowana z żółci byka. Stąd też jej nazwa pochodzi od nazwy gatunkowej byka, czyli Bos taurus. Oczywiście nie przez przypadek wyciągamy temat tauryny dzisiaj, bo może się okazać, że suplementacja tauryny może mieć bardzo dobry wpływ na naszą długowieczność. Rzeczywiście, no, takie ostatnie badania, które zostały przeprowadzone w Buck Institute, czyli to jest taki instytut amerykański skupiający naukowców zajmujących się długowiecznością, prowadzących doskonałe badania wielokierunkowe w tym zakresie. Otóż ci naukowcy przeprowadzili szereg badań, z których wynika, że wraz z wiekiem zmniejsza się w organizmach ssaków stężenie tauryny. Jednocześnie ze zmniejszeniem się stężenia tauryny rozwijają się procesy, chociażby procesy zapalne, które jak doskonale wiemy są związane z przyspieszonymi procesami starzenia. Rozumiem, że tauryna ma właściwości przeciwzapalne. Co jeszcze? Dotychczas przeprowadzone badania wykazały, że niskie stężenia tauryny, czyli niedobory tauryny przede wszystkim w diecie, bo nasz organizm nie jest w stanie syntetyzować odpowiedniej ilości tauryny. Ten niedobór tauryny związany ze zwiększonym ryzykiem takich chorób, chociaż jakby nadciśnienie tętnicze, otyłość, no a co za tym idzie również cukrzyca typu drugiego, ale również choroby wątroby. Jak możemy pozyskiwać taurynę? Jak możemy ją przyswajać w pokarmie? No to przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na pokarmy, które są bogate w taurynę. Tutaj takimi pokarmami są przede wszystkim mięso indyka i mięso kurczaka, ale nie to białe, uwaga, tylko to brązowe, czyli to, które bardzo często uważamy za to gorsze jakościowo, ale rzeczywiście to jest bogate źródło tauryny. No i oczywiście skorupiaki, czyli osoby, które lubią spożywać duże ilości owoców morza, szczególnie różnego rodzaju małże, tam znajdziemy dużo tauryny. Pamiętam, jak przygotowywaliśmy odcinek o napojach energetyzujących, i tauryna jest również w tych napojach, prawda? Tak, no dlatego ja nie polecam absolutnie napojów energetycznych czy też energetyzujących jako źródła tauryny, bo trzeba pamiętać, że poza tauryną znajdują się tam inne substancje pobudzające, które, jak doskonale wiemy, mogą zwiększać ryzyko chociaż nagłych zgonów i są takie przypadki opisywane. Natomiast warto tę taurynę suplementować, jeśli mamy problemy, czy też nie lubimy akurat kurczaka, czy mięsa kurczaka, czy indyka. Czy skorupiaków, to warto ją suplementować z tego względu, że na tych modelach zwierzęcych, co prawda nie mamy danych dla ludzi, czas wydłużenia życia związany ze stosowaniem tauryny wynosił nawet do 25%, także jest to dosyć istotne. Myślę, że kolejne badania, które są zaplanowane i prowadzone przez PAK Institute na ludziach, potwierdzą nam jednoznacznie, czy tauryna to jest kolejny element do układanki długowieczności. Kierunek długowieczność. Sponsorem programu był PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Czy to ty, czy ja? To określa ilość braw. Nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak. Możesz spaść, jeśli grasz. Możesz zostać szybko sama. Ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Czy to ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twarz, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Program Trzeci Polskiego Radia. Lives out, he replied. God forbid. dinner and the cholera. God forbid you ever had to walk a mile in a shoe. Say you really might know what it's like to have to chew. Then you really might know what it's like. Then you really might know. Like i Everlast w Trójce przed południem. 27 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, teraz coś, czego naprawdę jeszcze nie było. Takie rzeczy tylko u nas. Otóż mająca swoją siedzibę w Barcelonie pewna firma architektoniczna przedstawiła dość rewolucyjną propozycję. Drapacze chmur, które są nadmuchiwane. Według architektów takie budynki byłyby nie tylko innowacyjne, ale także zrównoważone pod względem wpływu na środowisko naturalne, nie zostawiałyby śladu węglowego. No ale jakby wyglądały? No to wyobraźmy sobie drapacze chmur, które wznoszą się jak kolosalne balony. No jak na razie to tylko wizualizacje, które są efektem wyobraźni architektów. Jeśli wierzyć ich twórcom, nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by wkrótce mogły stać się jak najbardziej realnymi konstrukcjami, mogącymi zmienić przy okazji wygląd wielu miast. Technicznie jest to, jak to się mówi kolokwialnie, robialne. Takie budynki byłyby zbudowane z elastycznych i lekkich materiałów i jeśli ich budowa doszłaby do skutku, to byłaby to prawdziwa rewolucja zarówno w dziedzinie architektury, inżynierii, jak i ekologii. Dodatkową zaletą tych futurystycznych wieżowców byłoby to, że ich konstrukcja byłaby mniej skomplikowana od tradycyjnych drapaczy chmur, również więc ich ewentualna rozbiórka byłaby procesem o wiele łatwiejszym niż w przypadku tradycyjnych budynków. Co więcej, takie wieżowce mogłyby po rozebraniu zostać zbudowane praktycznie z tych samych elementów w innej lokalizacji. No i to pozwoliłoby na tworzenie takich tymczasowych budynków nawet, zaprojektowanych z myślą o konkretnych potrzebach. Inną zaletę stanowiłyby znaczne oszczędności kosztów, to oczywiste. Oczywiście też póki co to są wizualizacje przedstawione przez hiszpańskich architektów i to jest jedynie propozycja. Śmiała wizja, trzeba przyznać. Jednak dzięki nowoczesnym technologiom budowy i innowacyjnym materiałom budowlanym może kiedyś stać się rzeczywistością. Nawet jeśli dziś nadmuchiwane wieżowce wydają się być nierealną koncepcją, no to warto pamiętać, że wiele dzieł architektury było na początku jedynie wizją. I'm paranoid of all the people I meet. Why?

rzeczywiście prawdziwe zdjęcie z Marsa, przedstawiające leżące postaci, nawet jakby do siebie przytulone, postaci Marsjan, którzy mieliby zginąć w wyniku wybuchu wulkanicznego, no coś jakby nasze Pompeje, prawda? No to oczywiście fake, to zdjęcie jest nieprawdziwe, ale załóżmy hipotetyczną sytuację, że misja załogowa na Marsa, która jest przecież planowana, znajduje coś takiego. Co wtedy? Kwestia jest taka, że astronauci musieliby prosić o pozwolenie swojego państwa, które wydało im zgodę, które wysłało ich na daną misję. Podobnie z operatorzy łazików. Problemem jednak już są prywatni, nie tyle kosmonauci, co turystonauci, którzy wszystkiego mogliby próbować dotknąć. I kwestia jest taka, że w zasadzie nie mamy w prawie kosmicznym czegoś takiego jak ograniczenie dotykania czy wchodzenia w kontaktu z materią pozaziemską, z tym, że mamy oczywiście pewne przepisy dotyczące tego, że nie możemy zanieczyszczać środowiska przestrzeni kosmicznej lub zanieczyszczać Ziemi jakąś materią pozaziemską, szczególnie ożywioną. Są oczywiście jeszcze specyficzne procedury. COSPAR, kiedyś była specjalna nawet ustawa, która w Stanach funkcjonowała co do takiej kwarantanny, wszystkiego, co wracało z przestrzeni kosmicznej. Widzieliśmy takie filmy, na przykład jak Life, jeden z takich właśnie klasyków współczesnej fantastyki. Wracając jednak do tego, tak moglibyśmy prawdopodobnie, pod warunkiem, że nie bylibyśmy astronautami, tylko jakąś prywatną załogą. Czyli powtarzałaby się cała fabuła Obcego, że dlatego, że to nie była załoga, tylko to byli prywatni space trackerzy, tacy po prostu pracownicy firmy kosmicznej, to z brakiem poszanowania wszelkich procedur, to bierzemy na pokład, nie ma problemu, nic się nie stało, a potem jest wielka tragedia i fabuła horroru w kosmosie. Ale tak jak mówię, nie mamy póki co żadnych przepisów. Natomiast trzeba pamiętać, że jest sporo rozważań w prawie kosmicznym, tylko w sensie już akademickim. Na temat tego, czy bylibyśmy w stanie pobrać próbkę i potem na przykład opatentować to, co jesteśmy w stanie wykorzystać, lub sposób wykorzystania jakiegoś materii, jakiejś właśnie sekwencji, powiedzmy do genomu, bo nie wiemy, czy tam byłby jakikolwiek genom, lub urządzeń, jakie byśmy znaleźli w przestrzeni kosmicznej, ponieważ w przestrzeni kosmicznej funkcjonują obiekty kosmiczne, które należą do państw. Są ciała niebieskie, które nie należą do zawłaszczenia, ponieważ są to naturalne elementy środowiska kosmicznego. Natomiast jeżeli to jest artefakt obcej cywilizacji, de facto nie możemy tego nazwać ani obiektem kosmicznym, ponieważ nie jest nigdzie zarejestrowany, ani nie możemy tego nazwać ciałem niebieskim lub jego częścią, ponieważ to jest ewidentnie sztuczny obiekt, więc tak naprawdę wpadliśmy, może nie w czarną, ale w dziurę w prawie kosmicznym. No to nie pierwsza taka dziura i zapewne nie ostatnia, ale dzięki temu mamy o czym rozmawiać. Kamil Muzyka, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne. Pan, dziękuję bardzo.

Luka. To był Krzysztof Zalewski. Trójka przed południem, jeszcze 13,5 minuty i będzie godzina 12. Być może państwo słyszeli, bo rzecz wydarzyła się po raz pierwszy w ten weekend właśnie, już nie południem, a daleką północą, wprost nad biegunem. Samoloty Dreamliner, czyli Boeingi 787 polskich linii lotniczych, od tego weekendu w miarę możliwości wracają z Azji, w tym konkretnym wypadku z Japonii, nową trasą. To pozwala zaoszczędzić czas, zaoszczędzić paliwo, ale żeby móc korzystać z tej nietypowej drogi, nasz narodowy przewoźnik musiał spełnić kilka ważnych wymogów. I o tym teraz Kuba Witkowski. Wiem, że teraz w głowie państwu plaża i wakacje, a nie choinka i święta Bożego Narodzenia, ale co tam? Mam dla państwa dobrą wiadomość. Myśmy to sprawdzili i święty Mikołaj jest. Szykuje się i... Święta będą, jak co roku. To kapitan Piotr Wiliński z Polskich Linii Lotniczych LOT. Jeden z trzech pilotów, którzy jako pierwsi wracali Dreamlinerem w weekend z Japonii trasą północną nad terenami polarnymi. No, wie pan, no, dla nas to był lot jak... każdy inny, no. Ale to, co brzmi tak rutynowo, wcale takim nie jest. Latanie nad biegunami wiąże się z trudnościami. Głównym problemem nad Arktyką, w ogóle nad biegunem północnym i nad biegunem południowym, są problemy nawigacyjne. Wyjaśnia Bartosz Głowacki z czasopisma Skrzydlata Polska. Tam, mówiąc kolokwialnie, przyrządy po prostu głupieją, nie są już tak dokładne, jakie być powinny. Are you coming back to Eco Papalima Lima Airfield? I faktycznie, lot nad tamtymi terenami to trochę jak jazda przez ciemny, gęsty las i to nocą. Mieliśmy na przykład okres, gdzie przez no właśnie te 20-25 minut nie mieliśmy komunikacji, co jest oczywiście 100% normalne, bo to jest właśnie specyfikacja tego typu lotów. Tutaj nie ma nic, co wpływa na bezpieczeństwo. No tylko nagle czuje się człowiek tak, jak byłby równie dobrze na Marsie. I druga rzecz, trasa północna wiąże się z mniejszą liczbą lotnisk zapasowych. Dlatego właśnie LOT musiał wyrobić dodatkowe certyfikaty. To się nazywa potocznie ETOPS. To jest jakby zasięg latania na dwusilnikowym samolocie w przypadku awarii jednego z silników. Mówi Jerzy Adamski, szef Departamentu Operacyjno-Lotniczego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. I to jest oparte o niezawodność wszystkich systemów, które muszą być zdwojone, strojone w tym samolocie. Plus musiał złożyć wniosek o dodanie nowego obszaru operacji właśnie Polar. I teraz polskie Dreamlinery są certyfikowane na loty jednosilnikowe trwające 3 godziny 27 minut. To w razie kłopotów pozwala bezpiecznie dotrzeć do lotniska zapasowego. Jak wylatuje się z Tokio, to ostatnim lotniskiem, które jest po drodze jakby zapasowym, jest Sapporo, a potem jest długo nic i dopiero jest Fairbanks na Alasce, czyli jakby z prawej strony lecąc, też patrzę na globus tak z góry. Potem jest długo nic i dopiero się robi Narvik. Samoloty musiały być też doposażone w specjalny sprzęt. Koce termiczne, kurtki, buty, rękawiczki, gogle. Jest też nawet piła do lodu. Pytanie, czy piloci wiedzą, co się z tym robi? No oczywiście, już potrafię, wie pan, iglo nawet zrobić. Całą krainę lodu. Ale żarty żartami, bo wszystko to przez wojnę w Ukrainie. Zanim wybuchła, samoloty do Azji latały nad Rosją i to zajmowało 10-11 godzin. Po agresji Rosji zwyczajowa trasa wiedzie południem. Lecimy Europą, potem do Turcji, Kazachstan, Chiny, Korea Południowa i Japonia. Wydłuża to ten czas, no... o parę godzin. I stąd pomysł, by przynajmniej wracać z Japonii nad biegunem północnym, co pozwala skrócić lot z 15 do 13 godzin. Więc tutaj zaoszczędzamy zużycie paliwa, zaoszczędzamy koszty, skracamy czas lotu. A taki samolot spala kilka ton paliwa na godzinę. Z wyliczeń wynika więc, że lot powrotny z Tokio przez biegun jest tańszy nawet o 15%. Nie wiem, czy państwo zauważyli, że mowa była tylko o trasie powrotnej z Japonii. O co chodzi? Chodzi o to, że wspomniane oszczędności przynajmniej na razie są widoczne w drodze do Polski. Chodzi o wiatry, które w drodze do Azji, do Japonii w tym konkretnym przypadku, są korzystne i skracają lot. Gorzej jest właśnie w drodze powrotnej, no i stąd ten pomysł latania nad Arktyką. No to my też już lecimy. Dziękujemy za dziś. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Witold Lazar. To była Trójka przed południem.